Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 17 lutego, minęła ósma. Justyna Mączka, Romuald Wójcik przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Szef PiSu potwierdza, Polska nie poprze Donalda Tuska, który ubiega się ponownie o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Trump bardzo ostro krytykuje dziennikarzy, zarzuca im manipulowanie rzeczywistością. Seniorzy w Polsce są postrzegani bardzo stereotypowo, oceniają eksperci. Jarosław Kaczyński potwierdza, że Polska nie poprze Donalda Tuska w jego staraniach o drugą kadencję na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Gazeta Financial Times napisała, że kandydaturę Tuska popiera większość państw Unii, ale niechęć ze strony naszego kraju może przekreślić jego szanse. Według brytyjskiego dziennika o tym, że polski rząd nie poprze Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński miał powiedzieć kanclerz Niemiec Angeli Merkel podczas jej niedawnej wizyty w Warszawie. A swoją decyzję szef PiSu argumentuje tak. Polityk, który z jednej strony bardzo intensywnie angażuje się w polskie sprawy i to w sytuacjach, powiedzmy sobie, w najwyższym stopniu wątpliwych, takich jak to, co ja nazwałem puczem i nie wycofuje się z tej nazwy. Polityk, który nam szkodzi, na przykład sprawa tych 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę, czyli biorąc pod uwagę zobowiązania pani Kopacz, to byłoby 3 miliardy euro dla Polski i wiele innych posunięć, no to trudno, żebyśmy kogoś takiego akceptowali. Pytany o stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w sprawie byłego szefa PO Grzegorz Schetyna mówił w radiowej jedynce. To nie Jarosław Kaczyński będzie decydował o przyszłości Donalda Tuska, ale 26, chciałbym powiedzieć 27 szefów krajów europejskich. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby przy akceptacji i woli wszystkich premierów rządów Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, polski głos przeciw zablokował kandydaturę Tuska. A wczoraj, dodajmy, na koncie Donalda Tuska na Twitterze pojawił się następujący wpis i ładnie to tak na Polaka Niemcom donosić. W serwisie Trójki teraz informacje zza oceanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo ostro krytykuje dziennikarzy. Twierdzi, że media głównego nurtu przedstawiają fałszywy obraz jego działań. Półtora godzinna konferencja prasowa była najdłuższym spotkaniem prezydenta Trumpa z przedstawicielami mediów w ciągu pierwszych 27 dni sprawowania przez niego urzędu. I to spotkanie miało charakter konfrontacji. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Donald Trump ocenił, że przejął od Baracka Obamy kraj w fatalnym stanie i stwierdził, że zrobił już wiele, by to naprawić. Zarzucił mediom, że nie mówią o jego dokonaniach, tylko publikują fałszywe informacje. Widzę tyle nieprawdziwych informacji, ale dostrzegam też ton nienawiści. Donald Trump zapewnił, że Biały Dom funkcjonuje bardzo sprawnie. Zaprzeczył też doniesieniom prasowym o kontaktach jego sztabu z Moskwą podczas kampanii wyborczej. Prezydent USA powiedział, że nic takiego nie miało miejsca i wyraził przekonanie, że celem nieprawdziwych publikacji jest storpedowanie planów nawiązania lepszej współpracy z Rosją. Fałszywe informacje podawane przez media sprawiają, że trudniejsze będzie zawarcie porozumienia z Rosją. Donald Trump wyjaśnił, że poprosił o dymisję doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego generała Michaela Flynna nie dlatego, że kontaktował się z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, tylko dlatego, że ukrył ten fakt przed wiceprezydentem Mike'em Pence'em oraz innymi przedstawicielami Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Stereotyp brzmi, senior i nowa technologia często nie idą w parze. Jednak zdaniem ekspertów to krzywdząca opinia. A tym bardziej, że dotyczy osób po 60, które często są aktywne, pracują i szybko się uczą, ocenia specjalista do spraw komunikacji online Agata Kukwa. Osoby w wieku 60-61 to są cały czas w większości osoby pracujące w różnych sektorach, więc większość z nich posiada podstawy obsługi internetu, muszą sobie jakoś na co dzień z tym radzić, a jeżeli nie, to tak naprawdę bardzo szybko się uczą. Nam się wydaje, że seniorzy uczą się wolniej technologii, co nie jest prawdą, oni po prostu mieli mniej czasu, żeby się z nią oswoić. Ekspertka dodaje, że stereotypy dotyczące osób starszych są w Polsce bardzo silnie zakorzenione. Widać to na przykład w reklamach. Seniorzy są przedstawiani w sposób bardzo stereotypowy. Ja bym posunęła się nawet do takiego wniosku, że to jest grupa, która jest bardziej stereotypizowana w mediach niż kobiety, co uważa się za duży problem w reklamie. A zmiana postrzegania seniorów przez media, przedsiębiorców i reklamodawców może przynieść duże korzyści, dodają eksperci, bo to przecież potencjalni odbiorcy i klienci. Dziś ważna data w kalendarzu wszystkich miłośników mruczących i słynących z niezależności czworonogów. Światowy Dzień Kota. O, koty znane są ze swojego charakteru i nie każdy godzi się na to, żeby zostać przytulanką, mówi Matylda Przepióra z Rzeszowskiej Fundacji dla Zwierząt. Nie każdy kot będzie kotem nakolankowym, który uwielbia noszenie na rękach, głaskanie i ciumkanie po łóżkach. Są też właśnie takie koty, które cenią sobie chwilę spokoju, które owszem, również lubią kontakt z człowiekiem, ponieważ potrzebują przebywać w jego towarzystwie, ale właśnie nie na takich zasadach nadmiernego przytulania. Światowy Dzień Kota po raz pierwszy obchodzony był 17 lutego 90 roku we Włoszech. Do Polski Kocie Święto dotarło 11 lat temu. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 8.30. I będzie teraz o sporcie Monika Sułkowska. To rywale byli bliżej zwycięstwa, ale ostatecznie Legia Warszawa zremisowała u siebie bezbramkowo z Ajaxem Amsterdam w pierwszym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy. Co prawda holenderska drużyna zdobyła bramkę w 9 minucie, ale sędziowie nie zauważyli, że piłka przed interwencją malarza zdążyła całym obwodem minąć linię bramkową i gol nie został uznany. Remis na zero to dobry wynik dla mistrzów Polski. Tak miało być, podkreśla trener Legii Jacek Magiera. Przed meczem powiedziałem, że chcemy wygrać, a jak się nie uda wygrać, to jeżeli ma paść remis, to 0-0 i z tego powodu się cieszę. Wybiegaliśmy to spotkanie tak jak należy. Na pewno trzeba powiedzieć, że było wiele dobrych momentów i wiem, że z każdym dniem ta nasza gra będzie wyglądała jeszcze lepiej. Do Amsterdamu pojedziemy po to, aby zagrać dobry mecz i awansować. No taki jest nasz cel. I z taką myślą będziemy się do tego spotkania przygotowywać. W innych ciekawych wczorajszych meczach w Lidze Europy Manchester United po 3 golach Zlatana Ibrahimowicza wygrał 3-0 z Saint-Étienne Romas, 4-0 pokonała Villarreal, przegrały za to m.in. Tottenham z Hendy i Borussia Mönchengladbach z Fiorentiną. Rewanże za tydzień. Maciej Kot z Azji przywoźni 2 zwycięstwa w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Wczoraj nasz zawodnik był najlepszy w konkursie w Pjongczang. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzeci był Niemiec Andreas Wellinger. 6. pozycję zajął Kamil Stoch. 2 błędy na strzelnicy i Martin Fourcade musi zadowolić się brązowym medalem biatlonowych Mistrzostw Świata w biegu indywidualnym na 20 km. Bezbłędnie strzelali za to sensacyjny zwycięzca Amerykanin Lowell Bailey i srebrny medalista Czech Andrzej Morawiec. Polacy poza pierwszą 50. Marcin Gortat, któremu życzymy przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdobył 12 punktów w spotkaniu Washington Wizards z Indiana Pacers. Czarodzieje zwyciężyli 111-98 i umocnili się na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Na polskim podwórku koszykarskim do półfinałów Pucharu Polski awansowały Stelmet Zielona Góra i PGE Turów z Gorzelec. Dziś poznamy kolejną parę półfinalistów. W półfinale turnieju w Katarze na pewno nie znajdzie się Agnieszka Radwańska. Polka przegrała wczoraj w 2 setach z Karoliną Woźniacką. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Polacy poza pierwszą 50 to strasznie ponura informacja. Dlatego ograniczyłam się do tego stwierdzenia bez podawania dalszych miejsc. Bardzo dziękuję pani Moniko. A teraz w związku z Dniem Kota pogoda dla kotów. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz tylko na północnym wschodzie i wschodzie, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach, jeśli koty tam wejdą, to zastaną śnieg. Temperatura. Koty suwalskie będą miały plus 1, podobnie białostockie. Z kolei w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie miał 3 stopnie. Koszalin, Lublin, Rzeszów 4 stopnie. Piątka w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Zakopanem, gdzie koty z ciupagami. We Wrocławiu 6 stopni, a w Krakowie koty w krakowskich czapkach ucieszą się, będą miały 7. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona. Pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Core i5. Za 2479 zł. MediaMarkt.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłat. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej. Skomponuj dowolny zestaw artykułów gospodarstwa domowego i zapłać do 10% mniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W studiu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dzień dobry. Panie ministrze, czy stać nas na kształcenie lekarzy, którzy będą pracować poza Polską? Nie wiem, czy nas stać, ale na pewno nie powinno się tak dziać w sytuacji, kiedy mamy lekarzy po prostu za mało w Polsce. No więc taki pomysł ma, jak pan wie, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, żeby... Studia medyczne były płatne, były stypendia, które trzeba by było w Polsce odpracować, ale panu nie podoba się ten pomysł. Znaczy przede wszystkim dobrze, że pani używa określenia pomysł, bo to nie jest jeszcze żaden projekt, prawda, ubrany w jakiś zapis. No, o tym się dyskutuje od dawna i jest w wielu krajach. Jest zasada taka, że jakiś rodzaj, powiedzmy, związania człowieka, który decyduje się na takie bardzo kosztowne, finansowane ze środków publicznych studia, jest elementem takiej właśnie polityki. I myślę, że... No ale pan jest na nie, z tego co wiem. Pani redaktor, ja myślę, że tak. W tej chwili bardzo intensywnie analizujemy różne scenariusze. I myślę, że byłoby możliwe zaproponowanie takiego rozwiązania, które jakoś wychodziłoby naprzeciw temu oczekiwaniu. Na przykład gdyby kiedyś, na pewno pani pamięta, było coś takiego jak stypendia fundowane, prawda? I to był rodzaj takiej umowy, prawda? Także niezależnie od tego, że studia są niepłatne, to można by na przykład ze studentem albo później specjalizującym się młodym lekarzem zawrzeć taką umowę dodatkową o tym, że na przykład mógłby być finansowany dodatkowo w tym czasie, kiedy się uczy, ale z zobowiązaniem do tego, że zostanie przez jakiś czas i będzie pracował w publicznym systemie polskiej służby zdrowia, tak żeby no jakby właśnie odpracować te dodatkowe środki. Myślę, że to jest rozwiązanie, które być może da się jakoś upowszechnić i że ono uzyska również akceptację tych młodych ludzi, bo jednak przytłaczająca większość z nich chce zostać w Polsce. Proszę powiedzieć, czy ci młodzi lekarze, potem lekarze rezydenci, którzy są niezadowoleni ze swoich zarobków, oni zbyt dużo oczekują pana zdaniem, mają zbyt wysokie aspiracje w porównaniu, że tak powiem, do rynku? W porównaniu do rynku pewnie nie, natomiast w porównaniu do naszych możliwości niestety w każdym razie niektóre wyrażane przez nich oczekiwania są zdecydowanie niemożliwe do spełnienia, więc na pewno trzeba tutaj oczywiście poszukiwać jakichś rozwiązań, bo wie pani, jeżeli słyszę, że każdy lekarz specjalizujący się, młody lekarz miałby zarabiać minimum 2 średnie krajowe, co dzisiaj oznacza 8 tysięcy... Pan mówi o tym projekcie obywatelskim, który jest w Sejmie? Nie, mówię po prostu on chyba jeszcze nie jest w Sejmie. No jest. Zbierają pod nim podpisy. Jest. 9 lutego trafił. To nawet nie wiedziałem, ale znaczy, no, takie są oczekiwania, prawda, tego środowiska. W każdym razie no, 8 tysięcy złotych pensji podstawowej, od której jeszcze liczą się dyżury i różne inne dodatki, co oznaczałoby, że ci lekarze w praktyce mogliby zarabiać kilkanaście tysięcy złotych, to jest poziom, którego po prostu Polska nie jest w stanie zapłacić. I to no, przecież to są nasze wspólne pieniądze, prawda? Natomiast oczywiście oczekiwanie młodych lekarzy, żeby zarabiali więcej, jest zupełnie zrozumiałe i ja je akceptuję jako postulat. Natomiast no, też trzeba mieć świadomość, że to nie jest jakaś niechęć, jeżeli takiej podwyżki nie proponujemy, tylko po prostu no, jest to kwestia możliwości. No, dysponujemy określonymi środkami. I według propozycji ministerstwa do 2021 roku ci właśnie rezydenci mieliby zarabiać 5 i... Tak, dobrze mówię? 5,2 mieliby tysiąca zarabiać nie mniej niż tyle. Tak, proszę pamiętać oczywiście o tym, że... taka minimalna dla nich pensja, jest, o tym mówimy. No to, ale też trzeba mieć świadomość, że ten kroczący wzrost minimalnego wynagrodzenia, on nie jest teoretyczną propozycją, dlatego że nie tylko zresztą dla lekarzy, ale przede wszystkim dla innych pracowników medycznych oznacza, a przynajmniej dla części z nich oznacza, że już w tym roku otrzymaliby jakąś niewielką podwyżkę. Ci najmniej zarabiający. Także no, tak krawiec kraje, jak materii staje i no, po prostu musimy się dostosować do możliwości, jakimi dysponujemy. Czyli nie ma szans ten projekt porozumienia zawodów medycznych, bo oni to firmują. Ten projekt dotyczący tych poziomów minimalnych wynagrodzeń, tak, jakie oni proponują, no, jest nie do spełnienia. Natomiast my nie pozostajemy bierni i jest przygotowany już na zaawansowanym etapie legislacyjnym, on został już skierowany pod obrady rządu, projekt, który no, jest bardziej umiarkowany, ale jednak bardzo wyraźnie wskazuje na to, że chcemy te zwłaszcza niegodnie niskie wynagrodzenia w służbie zdrowia podwyższać stopniowo już od 2017 roku. No właśnie dla związków zawodowych on jest zbyt umiarkowany. Jest tam ten kontrprojekt. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale też trzeba mieć świadomość, że jak gdyby oczekiwania pracowników to jedno, a drugie to są możliwości systemu, prawda? To znaczy no, ani pracodawcy nie dysponują w tej chwili dodatkowymi wolnymi środkami. Jeśli dysponują, a niektórzy dysponują, to oczywiście te wynagrodzenia i tak już są znacznie wyższe niż te poziomy, o których zarówno mówimy my, jak i to porozumienie, ale no też ostatecznie to jest kwestia ilości środków w ogóle w systemie służby zdrowia. No i państwo ma wiele innych zadań i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że służba zdrowia nie jest jedynym zadaniem, jakie realizujemy. Panie ministrze, duże poruszenie wywołało wpisanie na listę leków dostępnych wyłącznie na recepty tak zwanej pigułki dzień po. Proszę powiedzieć szczerze, czy to jest decyzja wyłącznie medyczna, czy także etyczna i światopoglądowa? Niewątpliwie dyskusja na ten temat ma charakter światopoglądowy, ponieważ mówimy o tabletce, która ma działanie wczesnoporonne. Więc no, to nie jest taka zwykła antykoncepcja, prawda? No więc ginekolodzy mówią, że nie wczesnoporonne, ponieważ no, to chodzi o to, żeby się jajeczko nie zagnieździło. No to właśnie wczesnoporonne. No, no ale to znaczy, że jest już ciąża, innego, która się nie ma szansy rozwinąć dalej. No to taka jest definicja wczesnoporonności. Nie będę się starać, bo nie jestem ginekologiem. No tak, ale okej, no to wystarczy zajrzeć do charakterystyki produktu leczniczego. To jest dokument dostępny na stronie Europejskiej Agencji Leków i naprawdę to jest, tu nie ma sensu o tym dyskutować. Więc ten aspekt etyczny oczywiście istnieje. Natomiast ja bardzo mocno podkreślam, że dotychczas wszystkie z wyjątkiem tego jednego preparatu, środki antykoncepcyjne, zarówno te o działaniu takim przewlekłym do przyjmowania codziennego, jak i również inne rodzaje tabletek tak zwanych dzień po, wszystkie są dostępne na receptę, z wyjątkiem jednego preparatu. I raczej ja bym odwracał pytanie, dlaczego tak jest, że no właśnie, jak pan myśli, dlaczego Komisja Europejska, nie zważając na te skutki uboczne, które ma na uwadze, jak rozumiem, ministerstwo, dopuściła ten środek bez recepty? No moim zdaniem tutaj należałoby dopatrywać się jakiegoś podejścia takiego trochę ideologicznego. Natomiast ja jednak mimo wszystko, jako minister zdrowia, jestem odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo, prawda? I nikt nie neguje tej zasady, że leki o silnym działaniu, leki, które potencjalnie niezależnie od tego, że wywołują efekt, o jaki nam chodzi, to jednak niosą w sobie też jakieś zagrożenie. Jakie? No tutaj zagrożenia mogą być rozmaite, zarówno interakcje z innymi lekami, zarówno niemożność stosowania tego preparatu w określonych sytuacjach zdrowotnych, a także możliwości po prostu przedawkowania, nadużywania, zbyt częstego używania. To wszystko w przypadku leków o słabym działaniu. Ale to jest strasznie drogie, to chyba nie mam możliwości nadużywania i przedawkowania chociażby z tego Pani względu. Panie redaktor, no zasada, to znaczy nie wiem, czy jest aż tak strasznie drogie, no bo jednak, prawda, no jest dostępne. Natomiast no trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że zasada mówi tak, jeśli lek ma tego typu działania i jest potencjalnie niebezpieczny, to powinien być wyłącznie dostępny na zasadzie poprzez receptę lekarską, bo ta recepta to nie jest tylko kwestia druczku, prawda? Tylko to jest kwestia również poinformowania pacjentki, dopytania się, jaka jest sytuacja, czy ona nie ma sytuacji zdrowotnej, w której to jest przeciwwskazane, no i poinformowania o zasadzie działania leku i o niebezpieczeństwach, które z tym się wiążą. Także proszę zwrócić uwagę, że jest... To te tabletki dzień po nie tracą sensu w sytuacji, kiedy trzeba się udać do ginekologa? Nie tracą. Nie tracą, a poza tym proszę wybaczyć, ale... Nie zaktualizuje się problem, że tak powiem. Z całą pewnością nie, a są leki o znacznie większym poziomie pilności, które też są dostępne na receptę, no bo po prostu można komuś albo sobie zrobić przy pomocy takich leków krzywdę, no i jeszcze raz powtarzam, to jest ogólna zasada. My nie wprowadzamy żadnego przepisu dla tej jednej pigułki, tylko po prostu wprowadzamy zasadę, że wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne są w Polsce dostępne na receptę. Taka zasada czyli obowiązuje. Czyli ta decyzja jest, rozumiem, nie nieodwracalna bez względu na to, ile będzie wątpliwości i protestów ze strony różnych środowisk kobiecych. Ten projekt był poddany normalnej konsultacji. On nie jest nowy. Myśmy go przygotowali od kilku miesięcy, a teraz jest na etapie projektu rządowego. Rząd go zaakceptował i został skierowany do Sejmu. No, to jest normalna procedura, bo to nie jest żadna moja decyzja, tylko to jest projekt ustawy, który będzie stwierdzał właśnie coś takiego, jak powiedziałem. Patrzę na zegar i smog panu dzisiaj daruje, bo chcę zapytać o sieć szpitali. Czy to będzie tak, że po wprowadzeniu tej ustawy, tego projektu, będzie lecznictwo dwóch prędkości? Nie, zdecydowanie tak nie będzie. Sieć szpitali to po prostu, można powiedzieć, gwarancja bezpieczeństwa dla tych szpitali, które mają podstawowy charakter, jeżeli chodzi o ratowanie ludzi, którzy ciężko zachorowali, którzy ulegli wypadkowi i muszą mieć pewność, że trafią do szpitala, który po pierwsze jest tam, gdzie się go spodziewają, na przykład w mieście powiatowym, w którym mieszkają, czy w okolicy, którego mieszkają. Szpital, który przyjmie ich bezkonfliktowo na izbie przyjęć czy SOR-ze, gdzie rozdzielamy kolejkę ludzi ciężko chorych do przyjęcia do szpitala od tych, którzy po prostu zachorowali na takie choroby, które mogą być w spokojnych warunkach leczeni, bo obok każdego szpitalnego oddziału ratunkowego będzie tak zwana nocna pomoc lekarska, nocna i świąteczna pomoc lekarska, czyli to miejsce, gdzie można uzyskać poradę w razie na przykład grypy, biegunki i tak dalej. To będzie szpital, w którym jest duża elastyczność, jeżeli chodzi o sam pobyt Dobrze, szpitala. Dobrze, ale panie ministrze, a co będzie poza siecią? Co będzie z tymi panie szpitalami, redaktor, które nie trafią do sieci? Robimy tę sieć dla pacjentów, a nie dla tych, którzy prowadzą szpitale. Ale z całą pewnością zapewniam, że nawet Czyli patrząc będzie mniej, tymi oczami, ale lepiej? Nie będzie mniej, a nie lepiej, będzie lepiej. Będzie trochę inaczej, ale z perspektywy pacjentów będzie po prostu lepiej. Będzie dlatego, mniej o 200 będzie, szpitali? Nie, to jest nieprawda. Tak mówił profesor Religa, który też chciał tę sieć wprowadzać. Pan profesor Religa, przepraszam, proszę go nie mieszać do tego projektu, dlatego że nie mówił o tym projekcie. Nie, ale mówił też o sieci szpitali. I teraz myślę, że na tej podstawie były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówi, że znikną szpitale. 200 no dobrze, do 300. Ale proszę wybaczyć, ja tych różnych głupstw, które przy okazji, nie mówię o tych konkretnych słowach, ale które padają przy okazji dyskusji na ten temat, zwłaszcza wśród tych, którzy po prostu próbują straszyć, właściwie trudno się odnosić. A Andrzej Sośniewski też mówi głupstwa, panie ministrze? Szpitale, które muszą, które gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i w sposób, który zaplanowaliśmy taki, żeby przede wszystkim ulżyć tym, którzy tkwią w tych strasznych kolejkach, bo jest szansa właśnie dzięki tej sieci, żeby przede wszystkim z tym zjawiskiem walczyć, to nie muszą się czuć zagrożone. Natomiast musimy myślę, kończyć, że pytam, czy Andrzej Sośnierz, który mówi, że to jest projekt szkodliwy. Zagrożeni mogą głupstwa? Się czuć ci, którzy robią takie niecałkiem czyste interesy w służbie zdrowia i z całą pewnością tych wspierać w tym projekcie nie zamierzamy. Rozumiem, że to dyplomacja, jeszcze pan nie słyszy, nie, że pytam o tego, ale pytam o pana posła Sośnierza. No ale to jest normalne, że ludzie dyskutują, prawda? I on, ale to nie jest najważniejszy ekspert od służby zdrowia w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Tak jest. Nie, jeszcze pana nie zdysmisjonowaliśmy tu. Dziękuję bardzo. Tak, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Tylko przez 7 dni. Oferta specjalna. Już od dzisiaj 49 cali Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 2149. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dniach. To naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania, nadwrażliwości na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz mamy godzinę 8.30, czyli jak to w połowie godziny skrót informacji Romuald Wójcik. Polska armia dostanie 16 śmigłowców, potwierdza Antoni Macierewicz. Nie precyzuje jednak, kiedy przetarg zostanie rozstrzygnięty. Po zakończeniu spotkania ministrów państw NATO w Brukseli szef MON powiedział, że trwają rozmowy zarówno z Airbus Helicopters, zakładami PZL Świdnik, jak i PZL Mielec. Do polskiej armii zostaną dostarczone śmigłowce po zawarciu kontraktu, który rozpisany został w ostatnich dniach. Chcemy nabyć łącznie 16 sztuk. Pod koniec roku MON ogłosił przetarg na zakup śmigłowców dla armii w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Jest przełom w śledztwie w sprawie kradzieży cennych znaczków z Muzeum Poczty Polskiej we Wrocławiu. Rzecznik Dolnośląskiej Policji Paweł Petrykowski nie ujawnia, jak doszło do kradzieży i w jaki sposób udało się trafić na trop złodziei. Potwierdza jednak, że zatrzymano 4 osoby. 3 mężczyzn i kobieta. Są to osoby wywodzące się ze środowisk kolekcjonerskich. Jedna z tych osób jest podejrzewana o kradzież znaczków w latach 2007-2008, natomiast pozostałe osoby podejrzewane są o paserstwo. Część kolekcji wartej 1 000 000 złotych udało się odzyskać. Separatyści ostrzeliwują położoną w obwodzie donieckim Awdijiwkę. Artyleryjskie pociski trafiają w cywilne budynki. Zginął co najmniej 1 człowiek. Poprzednie ataki na to miasto miały miejsce na początku lutego. Separatyści ostrzelali Awdijiwkę z czołgów. Pociski trafiły w bloki mieszkalne. Jeden z pocisków trafił też w osiedlowy sklep spożywczy. W wyniku ostrzału jeden mieszkaniec Awdijiwki nie żyje. Kilka osób zostało rannych. Przez ostatnie dni w Awdijiwce panował względny spokój. Wcześniej w wyniku ostrzałów z początku miesiąca życie straciło 3 cywilnych mieszkańców Awdijiwki, a kilkudziesięciu zostało rannych. Uszkodzeniu uległo też około 150 budynków. W mieście przez kilka dni nie było prądu, wody i ogrzewania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, wszędzie może siąpić albo padać. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, na wysoko w górach śnieg, temperatura. Tu Darek się popisał, wszystko zdaje się, że o padach. Kapice koło Grajewa 2, Lejno koło Lublina, Kaplin koło Białobrzegów i Deszczno koło Gorzowa Wielkopolskiego 4, Kapałów koło Kielc, Mrzygłód koło Sanoka i Padasz koło Ryk 5 stopni. I za granicą, tu też niezły zestaw. Lej w Afganistanie 6 stopni, Lejmen, tak z francuska próbuję, 8, Leyland w Wielkiej Brytanii, tam autobusy wymyślono, 11 stopni, Pluhar w Stanach Zjednoczonych, to w Montanie, 13, Siompu, Ompu, to bardzo mi się podoba ta nazwa, w Indonezji 25, Pompanambo, Madagaskar 29, coraz cieplej. Mzawa w Tanzanii 30, Siompin w Indonezji. Tam już było w Indonezji Siompu, Ompu, to musi być ważne słowo. Siompin 31, Deszczacha na Haiti 32, Pompa w Indonezji. Ta Indonezja to w czołówce 33 i Opadoin, to wiadomo, w Nigerii 37. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Otrzymałem kolejny list dotyczący rozmowy z panem ministrem zdrowia. Słuchacz podpisujący się jako Dawid pisze, że trzeba sprostować to, co powiedział minister, że tabletka dzień po jest tabletką wczesnoporonną. Słuchacz pisze, że ona po prostu opóźnia owulację o kilka dni, a że plemniki poza organizmem mężczyzny nie przeżyją dłużej niż 72 godziny, to w wyniku zażycia tabletki nie dojdzie do zapłodnienia, czyli nie dojdzie do ciąży. Tak napisał i pozdrawia serdecznie pan Dawid. Ja się nie znam, ale cytuję. Piętnaście minut z kawałkiem do końca audycji. Jeśli Państwo nie słuchali w ubiegłym tygodniu, to być może czekają Państwo na próżno na występ Piotra Bukartyka, który jednak Awizował swój wyjazd na wakacje czy ferie, czy w każdym razie troszkę będzie odpoczywał, więc na razie go nie będzie, ale jest stałym gościem i zaproszenie na pourlopie przyjął. A kto może zastąpić Piotra Bukartyka? Nikt chyba. Więc po prostu wybrałem jakąś płytę. Okazało się, że ja się po prostu nie znam, a pan Przemek napisał, ta jakaś płyta to garażowe nagranie Piotra Bukartyka, mam takie samo na kasecie TDK, pozdrawiam. Panie Przemku, no nie rozpoznałem, że to jest Piotrek, po prostu tak jakoś rzeczywiście garażowo zabrzmiał. A teraz... Przeboje trójkowej rozrywki. No właśnie, jak zwykle przed końcem audycji. Dzisiaj posłuchamy skeczu Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu autora i Bogdana Łazuki. Nagranie pochodzi z magazynu 60 minut na godzinę. z roku 1975. Wybrał je dla państwa Andrzej Zakrzewski. Tu osobiście higienista, arcydyrektora, prawda? Witam radiosłuchaczów. Oto relacja dźwiękowa z ostatniej inspekcji w najgorszej placówce chirurgicznej naszego magazynu, niestety. Dzień dobry. Jak się pracuje na chirurgicznym? Dobrze. To dobrze, że dobrze, bo jakby pan powiedział, że niedobrze, to mogłoby być niedobrze. Dobrze. No dobrze. A jak sprzęt? Jaki? No, wyposażenie. Ja tam nie wiem, co macie. Stół chirurgiczny jest. Jest? Jeszcze jest. Przestojów nie macie? Ach, gdzie by tam? W karty gramy, pan. Baba chleb przyniesie, to się pokroi, prawda? To i nóż macie. A skalpel, tak? My skalpel ściągamy z województwa, jak zajdzie konieczność operowania, prawda? Czego unikamy, bo to teraz jest nowa kadra. Lepsza? Lepsza? Lepsza, tak. Tamta gorsza. Nie chciała robić operacji bez narzędzi, a ci nowi bardzo chętnie. Tylko jeszcze trochę, nieprawda, chłopaki są niepewne. Czasem za skalpel ze złej strony, można powiedzieć, złapią i tak. Często? Zawsze. A jak realizujecie hasło? Twoje miejsce pracy twoim drugim domem. Bardzo. Bardzo, to bardzo, bardzo. Otóż nasi pracownicy przynoszą z domu pchełki, warstwy, płyty, a z kolei do domu zabierają... Robotę. Też, ale nie zupełnie. Na razie zabierają narzędzia. Ale niech pan się nie boi, prawda? Kiedy już wszyscy wyniosą z pracy i wszystko z domu zostawią tutaj, to potem zaczną odnosić z powrotem. Oni już tacy są. Z przyzwyczajenia to robią. Może i pan chciałby coś zabrać? Dziękuję, ja już dzisiaj zabierałem. A jak z noszami? Zrezygnowaliśmy. No. Jest teraz taka tendencja, że ruch to zdrowie i pacjenci przychodzą sami na operację. No a jak nie mogą? To przychodzą na nich inni, wyznaczeni. Temperatury też nie mierzymy, bo tłok jest taki na stanach, że jeden chory nagrzewa się od drugiego. Naczynia połączone. Ułatwia to pracę, bo siostra tylko wtyka termometr w dziurkę od klucza i ma wynik temperatury na całej sali, prawda? Na koniec. Zadowoleni? My? Tak. Ja swojej pracy nie zmieniłbym na żadną inną. Dlaczego? Bo by mnie nie przyjęli. Tak. A pacjenci? Zadowoleni? Trudno powiedzieć, bo wie pan, zrobiliśmy innowację i zamiast sami chodzić w maskach, to im... nałożyliśmy i teraz ich kiepsko słychać. No, to powodzenia. I to właściwie tyle, proszę państwa. Choć jeszcze piosenkę zdążymy. Yes, I do, but your talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. I hear you talking, telling lies, I can see it in them great big eyes. I hear you talking jive, but I don't believe a word you say. You said I was the one you thinking of. I hear you talking, Dove, but you ain't been fooling me. I hear you talking. Yes, I do, but your talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say.